لباس کے استعمال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس سے مبارک سادہ اور تکلف سے پاک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیس اور قیمتی کپڑے پہننے سے اجتناب کرتے اور نہ ہی کم قیمت اور گھٹیا کو رد فرماتے، بلکہ جو میسر آتا پہن لیتے تھے۔ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جامہ مبارک موٹا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریک کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جس نے باریک کپڑا پہنا اس کا دین رقیق ہوا۔ جب آپ نیا کپڑا پہنتے تو جمعہ کے دن کی تعظیم کے واسطے جمعہ کے دن پہنتے تاکہ لوگوں کی نظروں میں فقیر معلوم نہ ہو، اور اس سے دوستوں کا دل مسرور ہو اور دشمنوں کا دل محزون اور مغموم ہو جائے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے اقتضاء کے مطابق لباس استعمال فرماتے تھے۔ یہ ایک معجزانہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کا لباس آپ کے بدن مبارک پر مناسب اور موزوں ہوتا تھا۔ جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بنتا وہ نظروں میں جچتا اور حسن و جمال کا پیکر بن جاتا۔ اکثر حالات میں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس امامہ، چادر، موٹا تہبند اور پشمینہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ شیخین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونی کمبل تھا جس پر پیوند لگے تھے۔ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہنتے اور فرماتے، میں ایک عبد ہوں اور عباد والے کپڑے پہنتا ہوں۔ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی زیارت کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل اور ازار یعنی تیبند باہر لائیں اور بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح انہی کپڑوں میں قبض ہوئی تھی۔ میں نے مدینہ طیبہ میں اس کمبل اور ازار مبارک کی زیارت کی ہے، میں نے ان مبارک کپڑوں کو بوسہ دیا ہے اور سر اور آنکھوں پر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹا لباس پہننے کی یہی بڑی دلیل ہے۔ ملفوظ المخدوم حوالہ ہے اس کا، اگر کبھی کوئی عجمی بادشاہ قیمتی اور نفیس لباس بطور ہدیہ بھیجتا تو اس کی خاطر داری کے لیے پہن لیتے مگر جلدی اتار دیتے تھے، اور بعد اوقات سونے کی تاروں سے مرصع قبائیں ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کو اپنی مجلس میں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم کر دیا اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے رکھ چھوڑی، جب وہ آئے انہیں عطا کر دیا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ ہمت نفوس کریمہ اور اولو العزم ہستیوں کی نگاہ میں لباس میں تفاخر اور تجمل اہل شرف و جلالت کے خصائل میں سے نہیں ہے، بلکہ لباس میں آرائش اور زیبائش عورتوں کا شیوا ہے۔ حوالہ مدارج، لباس میں محمود صفت یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو اور متوسط قسم کا ہو اور رفقا کے لباس کے موافق ہو اور لباس فاخرہ نہ ہو کہ دوسروں کی خفت کا موجب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک صاف پاکیزہ اور متعدل ہوتا تھا، اس میں تفاخر کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی کرامت اور عظمت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہو اور جو آسانی سے مل سکے اس پر راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلے لباس کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا لباس میلا تھا، آقا انعامدار علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ پورا گندا بال اور میلے کپڑے پہنے تھا اور قابل نفرت شکل بنائے ہوئے تھا۔ آقا انعامدار علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تم میں سے کوئی اس صورت اور حیت میں آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بالوں کی پورا گندگی، میلا کچیلا لباس اور گندی وضع قطع شیطانی حیعت ہے۔ لباس میں تکلف اور آرائش اور زیبائش میں مبالغہ آرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ سفر سعادت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو زیب تن کرنے میں تکلف نہیں کرتے تھے، بلکہ سادگی سے لباس زیب تن کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آقا انعامدار علیہ السلام کا لباس بدن مبارک پر پورا اور مکمل ہوتا، بدن کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہوتا اور بدن پر خفیف اور ہلکا ہوتا۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امام مبارک اتنا بڑا نہ ہوتا کہ سر مبارک پر بوجھ بنے، اور اتنا چھوٹا نہ ہوتا کہ سر مبارک کو سردی اور گرمی سے نہ بچا سکے، بلکہ درمیانہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مطلقاً اچھی چیز کو اختیار نہ فرماتے تھے، یعنی اگر دو کپڑے یا اور کوئی سامان اور اسباب لاتے، ایک قیمتی ہوتا اور دوسرا سہل یعنی غیر قیمتی، تو آپ سہل کو اختیار فرماتے۔ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیز کو قبول فرماتے تو امت کہتی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے کو اختیار کیا ہے، ہم بھی ان کی مطابعت اور پیروی کرتے ہیں۔ اس کے مناسب مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس چیز میں دنیا اور آخرت کی خیر ہوتی ہے اس سے اعتراض فرماتے، یعنی وہ کام کہ اس میں دنیا اور آخرت کی مشارکت ہوتی، تو جس میں کہ محض آخرت کی خیر ہوتی اسی کو اختیار فرماتے۔ پس درویش کو اسی طرح کرنا چاہیے تاکہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو چیز محض آخرت کی ہو اسی کو اختیار کرے۔ حوالہ ملفوظ المخدوم۔